شبابي لقوا خطاب إيش وأزرنا الخير نماني أشتي أرويني نماني أشتي أرويني نماني أشتي أرويني سواس خاتون نگرانی ایوه بو بوی خریب و راب کاتابو دوزیتا و گورم براست باوکا او خزانه بله باو جوره کوت بو فابانتو تین اردیکی مانترل سور میرا بلام پیویز به نگرانی ناکا تین اردیوش نکی دزجیر کراون هرو ها هاو رکانشی به همان شو او ایو بازی چیا کن؟ هموش تک جه جیر بوا پیویز نکا نگرم اگر گورم ما بله او اواتا ابی باش بیت امرو مانوم لپیش آروم کمی پشوه باوکا هیچ نیا باوکا براست تو باشید باوکا تو باشی باوکا باوکا چی با باوکا یان او کوزتا لشت زور گرما تو زور من باشم هیچ نیا تو زور چی رو یاوا گورم باوکه من او تا هکی زوری هیا ابه بخینه سر جگه که من باشم اتوانم خون بروم باوکه خینی بیویا هیچ نیا تکه ارگه ببینم شتی چی گرن نیا اما برینه که سوتاوی سخد نیا او نخراب نیا که درکوه راستا او خلطانه ویلی کردوید استاتی گشتم او خلق آزاری باوک میانه و چند دل رقم چونه دوانش جواب کن کوزتا من باشم جواب گره کوزتا اما یا باورم پیب کهی اما با خوی تیناردی و نو پرچه اصنه چی گرمم برکو بلا کوزتا خوامو هم لخوم کرد تکایا باورم پیب کن باورت پیه کم باوکا یار مدی دیم برینکو ببیچی تو باوکا تو راست کهی ابی خیراف فریای برینکی بکوین هرستشتکان آماده اکم بو تو جی ارام بلام قینات که با من بیکم که من منال بوم تاما بو باوکم همو کاتکا با تنیش ما بو آگای لیم بو ام جار سری منه که پاداشتی با ما براستی ایو پیوندی کی زور به هستان هی لگل یکاک چه جوانکم خوشیستی باوکم با من زور قولا هرچی بکم نتوانم هندی بیو سپاسی بکم توسون توسون داوی لپور نکم که ایشکم لیور کردی ناقی ناک زور اصاییه باوکا او توی کوزتا ورشورو باوکا بخبر هاتوی بله هستا کم باشتر بوم لدوی خوت نکم زور لخوت مکا فرمو اما نانی بهانیه شوربه گوشتا نانی دوین ایواره تو سنگر میکردو تا سپاس بلا ما بی او بلن بلای منو زور سید رویه نانو چای اصایی بو من چی رزامندیه بی بیویست بین لی خوراکه تاو گوزو باش بی تو باو که یای اتا کتو لگل ما بی کوزه تا من اتوانم چاک بمو بیگو من تاو کبرینگو چاک بی تو رمه من خواردنه بیمم باو که نا من باشم خوم اتوانم نان بخوم که واتا من سیر اکمو توش نانکو بخو بطاما او ارزو خواتا که اکویلی لبروی بلا موبزانه که پارکت نایم اوه بلا ازانم خلک گنجکن معاملهان زور خوشا تو وره بیر کره و هرگیز خیالم بو اوه نچو که جون تیرکان تاوان بارن پولیسکان چون بو او جوره پیا کردنی کره چی زور استملم روشه یا اوه راسته من نفو بانتومو نجون دریرتم من تی نردیم تی نردی باوکا خریب بو بلیم اخریکی از گنکرکی باکم دوزیه و کچی حولی دا ازاری باک یورسلی خوشویستم داد کاری که انده دوشمن کارانی کردو و یورسل که پی مواب و هرگی چایم پینا کرده و جارکی تر توی تو نو جیانم بلام دیسان شونکیم ندست دا باوکا ابه چی بکم اوی خوایا ماریوس کورفیراک لجاران زیادی دلشکاو دیاری هشتا خوشوی سیگ لینکل دا بیر نکردوا کورفیراک اتوانی رمپیا بدی لیتو بمین موا باشا بلا مو آسایی ایمیوان خانکی گور ریبو چی بسر هاد لوی گواست موا لیره وا ای او شونی که تو آخر جالی اجیای منیش دمه که او شونم چول کردوا زور نیا بلان بکاری بینه با کرینی نانک سپاس گورم او سوال کرا وا دیاره هد لم ناو کوتوا بلان دمو چاوم هیچ ناناسیتوا همو او پارانه که پیم ده با کرینی می بکاریه ناو ما بسته چیا؟ هجاری زور ترسناکه تناند اتواند پیداگریش دم روکان بسینه تو تناند اتواند والی که بکاب چه تا بنده که تاوان بارانه و با اوی هانی کار کردنی هم پیه بدین ابل رگ و کمالگا بگارین اگینا کشکه هرگیز نبره تو من بم جوری لیتی اگم بس جانم نم شوینا خری که هز با اون امیدی اکم که بدستی و نالینین لیره آگا لبر پید بی آگا لبر پید بی ما بسته چیا آگام لبر پیون بی بینید هرگیز باورم نه کرد پیشتر لیوه چالا کی لیبو لبر اهو بو پیونمو تیوریا با اما ریگو اگا او جوره میوان خانکه گوری با تا هرگیز باورم نه کرد نشونی که وی بجید لمو دو با تمام شورشک برپا بکم با خلک هجارکا لبرو ناکره دز روی بکم هرچند دا استاکم درنگه بلام دو اجار رو ناشی راستیم بدی کردو دوی لبر نکم اگه بزارم کرد بیدی Thank you. ایبونی؟ من پرناس؟ دستم لیمه یا؟ لکارک ما یرمتیم نه ای؟ ایبونی؟ براسی قزنز داره تو تنها پیویسته پاسوانی بکیت کواتا چون شمی دواتر دستکه بید ها؟ نه توانی ببینه کسیک لبری اوبر اما نان پیا کردنه تگشتی لیم؟ نه رازی نیم ها؟ فرمو اما بی بکل که بید برو سپاس باشه کواتا من پیوسته برو تو لیان توانی جاره لیچه گا بید دروا بلام لم کاتایا که من لیره بی ایش دانیشم هشتا منالی زور هن که بهوی هجاریه و نتوانم بخوینم نتوانم امام لیمشکا بید بحویم او لخه مکانه تیگم بلام نمی زور لخوب گید باو که کن کوزتا من زور لخوم ناکم تنها امیو خوندن دابین کم بو منالانا تاوکو بتوانن لهجاری رزگاریان بی هیچ کس نتوانه او زانستو از مونهان لیبتزه که با دستیان هیناو امیوه ام پیامهان پیب گینم بیر کردنویشی دروستا که بزانن هیچ کس نتوانه اوی پی خوش لیان بسنه امیوه بتوانم هاو خمی کسانی تر بم زور باش توانم لبیرو که گانی باوکم تیه بگم کوزتا تو ابی زیادر بشو بی باوکا تگشتم کوزتا که یه وره جوره باوکا انده گولم بوله کردی توا سپاس لبخچه که نه آبش کتو بون کزه تا بله دکه یه منامه بب باشه کمی پارشم خستوتا نویو باشه خیره اگه اینم بدستی تو ببشو بید تو ببشو بی باوکا گیان کواتا اما خوشویستی گرمی خیزانه من اتوانم لناو هستی هنده همنو خوشا بموکشم آی خواه نازانم چون سپاسی خوم در برم ام شونه من دوزیمی توا جان فالیا جاوی دستگیری کن بوستن یه تاشتی زور هی پیویسته بی کم باوکا گیان با چیه بگورم دستگیر کن تاوان بارکه ببن کوزتا کوزتا کوزتا او خون بو مای خوش حالیه که تنها خونه بو چاویت کولی نیا و لگران بشوین ما لوش زیاتر تین اردیش تا هاولکانی خوی ماو سرو چی بشی لکان نازنم کهی لزیندان آزاده کرین بلام گرین نیه چی رو با ابی کوزه تاب پاریزم خود لسر مزگه تنها با ایشو خریگ مکه چونه جار جاره سردانی هاوریانی الف بیب کهید بانگشکو برزن درخیانم تو پیویست جویگ بگورید اکه بمیه جویگ بگورم اشن پیاسه یکم لپرککا یان کلی بگه خیون مو تنها کرنی کاری که جواز بسه چیت پی خوشه وب که فرمو سیوکان زور بتامن خود زانی سرو کی بشی لکن دستو ملا بندی خانی لافوز بند کراون بهوی اما ابی کمک سلامتر بجی تو اونا بیستو ما هشتا بندگ لها ولکانی هم سربستن نبید غافل بندی خانی لفورت؟ من علکان لبرس هنه ندزن هاو نشتمانی بتمنکان که نخوشن لسر شقامکان لسر محال لرزن پاریس، فرانسا لخراپو برو خرابتر رواد مرو وکان هرگیز با ازادی یکسان لدائق نبون لدوی شورش را گورکو و ولاتکا بم جوری لیاتو او آخرکی درکو تی ماریوس نه اکوار فیراغ اتوانی که میپرم با قرز بیتیه؟ تیگشتم بم بورا از هم توش امپاره و پینیه خون که میپرم ورگرتوه لکریکا بلام کافیه نیه بوما و امپاره بشم ناکا توشی کشه بوی یان نه هیشتی کلو جوره نیه کواتا تو پیشتروتی هجاری تنانت اتوانه پیداگری لمرو وکم سنه توا و هجاری اتوانه والا کسی بکم شده نابندی خانی تاون بارکانه وا کسی که هیا همه یرمتی بم تا به تو سر پیکانی خوی مادم با جواره فرمو اما بگره بم بوده یارا کوتایی باشا کدانای او پیاوه آیانم کور فیراک داولی برد نکم بو امر رو پوره؟ ماریوس سپاس بو خواه کرم تو سلامتی داولی برد نکم اگر تو شینی گرانیم کردی بیدی حتی بو بشون تا بو قواخانه موزان منیش دوام لیکر که لجوره هجارکان دا چاورد کن بوله دوائی لیبورد نکم تکه اب گره و لو کاتوی تو رویشتوی خوی لناو مالکه بند کردوا لام بو کاتی که تر زور کل لرقدرا بلام لراستی ها ایوی بگره توا ام جوره یا اما بلگه که یا بو یویستی اما بگینم با تو و تی بیگو من پیویستی با پاره یا بوله دوائی لیبورد نکم تکه بگره و تکه پیزنیم بگیانه بابا پیرم ناتوانم پاره قبول کن پوی تا او کهتی اماده بیدم به حالکه ابنی با پیره لیو خوش بی اشتا رزه که زورم هی باوکم باورش نکم حالا بم بو هیچو کاریگ نیوام نبکر دن بویا ابنیم که حالام ماریوس پوره دوائی لیبورد نکم تکه بگره و پوره سپاس پوری سپاس تکای پیزنیم بگینه بابا پیرم او قیناکا توشی کشم کردوید او کشکا نیا تو بلی امیکم جارم بید سیری باکم کم و به امنی خودوا نمامی اشتی ارنه نمامی یک شتێک مان لێوەندە بێت چی دەڵێ؟ خۆیا لەکوێم داناوە؟ با بزانم لێرە نیە؟ عجیب کن با دوی سارکه کم داده گرم دیار نیا بگمان بم شوه نای دوزیوا باز لم کسانه بینا ورد زانه تو خود نای دوزیوا او جا تو دیگه اکت ما او تکی لده ببیرده کات خوی باو کشتکی بزرده کرد چی ده کرد چی ده کرد دعای ده خوین راست اکی بلام من لبیرم لما او چی ده گود خمخو خوشکم من لبیرم لما يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه الرد علي ظالتي اها ببيرم هاتوا اي خوايكو كروي خلق بروجي كاقماني هاتني تدان بيت شتون بوكم بو بقرينوا موسيقى